Program trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła szósta. Serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. W 11 województwach od poniedziałku łagodniejsze ograniczenia epidemiczne. Matury i egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem. Polska gospodarka przyspiesza. Marcowa produkcja pobiła prognozy. W 5 województwach obostrzenia pozostają bez zmian, w pozostałych od poniedziałku są łagodniejsze w edukacji i usługach. Ponownie prowadzony został podział na regiony w zależności od sytuacji epidemicznej. W przyszłym tygodniu ciąg dalszy poluzowań. Wszystkie obostrzenia pozostają w mocy w tych regionach, w których zakażeń i hospitalizacji jest nadal bardzo dużo. To Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Łódzkie i Opolskie. W pozostałych 11 województwach od poniedziałku wraca nauka w klasach od 1 do 3 w trybie hybrydowym. Oprócz tego drzwi swoim klientom ponownie będzie mogła otworzyć branża kosmetyczna, w tym fryzjerzy i kosmetyczki. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu rząd przedstawi plan stopniowego odmrażania gospodarki na kolejne tygodnie maja. Sport uprawiany na otwartym powietrzu, ale też powoli na obiektach sportowych będzie na pewno jednym z priorytetów. Po weekendzie majowym najprawdopodobniej otworzymy instytucje kultury. Adam Niedzielski dodał, że zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu na ten moment jest, tu cytat, nieakceptowalnym ryzykiem. Karol Surówka, Polskie Radio. Resort zdrowia potwierdził wczoraj prawie 14 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 740 osób. O to, że mimo spadku zakażeń nie rezygnować z zaszczepienia się, apeluje prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak. Osoby, które jeszcze nie przechorowały i nie chcą się szczepić, chcą zapewne być tak zwanym mięsem armatnim i przysłużyć się społeczeństwu poprzez zwiększenie puli osób zakażonych i w ten sposób uodpornionych. Niestety przy tej wojnie część spośród nich będzie musiało polec. Takie są reguły gry. Zgodnie z nowym harmonogramem 10 maja wszyscy dorośli będą mieć już skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 9 200 000 szczepień. Egzaminy maturalne i ósmoklasisty odbędą się w planowanych wcześniej terminach, poinformował o tym minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Od 4 maja do 20 maja egzamin maturalny, od 25 maja do 27 maja egzamin ósmoklasisty. Nie ma żadnych przesłanek i żadnego zagrożenia dla tych terminów egzaminów i dla oczywiście stacjonarnej formuły egzaminów takiej, jaka została zaplanowana. Zdający nie będą testowani na koronawirusa przed egzaminami. Duże odbicie w gospodarce. Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu prawie 19%, licząc rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Te dane są znacznie lepsze od oczekiwań, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Musimy pamiętać o tym, że marzec poprzedniego roku to był już ten miesiąc, kiedy pandemia wybuchła, zamrażając niemal wszystkie obszary gospodarki i konsekwencje tego widzimy właśnie w tych wysokich wynikach tegorocznych. Chociaż oczywiście tutaj też trzeba podkreślić, że ten wzrost marcowy dotyczył głównie przetwórstwa i głównie gałęzi eksportowych, meble, samochody, komputery. Te produkty zanotowały w marcu tego roku bardzo wysokie wzrosty. W porównaniu z lutym produkcja wzrosła w marcu o ponad 18%. Motoambulans będzie pomagał na ulicach Torunia, ale też przy wypadkach na autostradzie. Miasto kupiło nowoczesny jednoślad z budżetu obywatelskiego i użyczyło go ratownikom medycznym. Prezydent Torunia Michał Zaleski przekazał kluczyki dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Sylwii Sobczak. Są takie sytuacje, w których dotarcie z tym ratunkiem jest utrudnione. Jakieś wąskie przejazdy, korki na ulicach i wtedy pojazd tego typu, a więc motoambulans jest rzeczą bezcenną. Pani dyrektor, przekazuję kluczyki. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję. Marzyliśmy o takim motocyklu. Jest 8 na razie ratowników, którzy jeżdżą. Michał Nowak, ratownik medyczny. Oczywiście pacjenta na krzesło czy na pakę nie zabierze, ale na pewno go zabezpieczy. Jest tam defibrylator, jest SAK, jest respirator, są leki ratujące życie. W sezonie letnim mówię tutaj na przykład o jakichś anafilakcjach, tak, uczuleniach, urządleniach. Mamy niestety dużo powikłań po covidowych w formie zawałów serca, powikłaniach zaprzepowych, więc ten motoambulans pozwoli gdzieś dotrzeć do tych pacjentów. Motoambulans wyjedzie na toruńskie ulice 1 maja. W cieniu pandemii Rzym obchodzi swoje 2774 urodziny. Wiele uroczystości można oglądać tylko w internecie.

Trójka. Program trzeci. Kwadrans po szóstej, program trzeci Polskiego Radia codziennie przypomina o tym, że trwa narodowy spis powszechny w internecie. Trwa on, należy się spisać do 30 września. My mamy w trójce naszego rachmistrza spisowego i to jest Paweł Turski. Na jego pytania dzisiaj będzie odpowiadał redaktor Michał Kirmuć. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną ponownie Michał Kirmuć. Coś się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy? Może uzupełniłeś już spis? Przyznam szczerze, że przysiadłem do spisu jak najbardziej, ale ciągle jeszcze jestem przed tym finalnym kliknięciem wyślij. Jakbyś uzupełnił, to pewnie bym cię nie dręczył, ale tak to jestem ponownie. Wracamy tam, gdzie skończyliśmy. Kwestionariusz osobowy. Jaki jest twój kraj urodzenia według granic obecnych państw? Polska. Tak mi się wydaje, że cały czas, jak najbardziej. Nic się nie zmieniło. Żadne UFO cię tutaj nie zasłało? No niestety nie, chociaż czuję dużą więź z Davidem Bowie, więc może gdzieś tam na Marsie mam jakieś drugie ja. Kraj obywatelstwa, domyślam się, że Polska czy David Bowie? No nie, no Polska jak najbardziej. Charakterystyka demograficzno-społeczna, teraz taka kategoria. Jaki jest twój stan cywilny? Kawaler, panna, żonaty, zamężna, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona. No niestety ta ostatnia opcja obowiązuje w tej chwili, czyli rozwiedziony. No to mogę pytać dalej, czy pozostajesz w związku niesformalizowanym z inną osobą? Tak, wspólnie mieszkamy i prowadzimy jedno gospodarstwo domowe. Tak, ale mieszkam oddzielnie. Nie. I też jest opcja, nie chcę odpowiadać na to pytanie. Bardzo mi się podoba ta ostatnia opcja i chętnie bym z niej skorzystał, ale obawiam się, że wtedy moja partnerka mogłaby mieć mi to za złe, więc pozostaję w nieformalnym związku i mieszkamy razem. Znowu wraca wątek Davida Bowie. Jaka jest twoja narodowość? Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną. Nie należy jej mylić z obywatelstwem. Pierwsza opcja polska, następnie alfabetycznie białoruska, czeska, karaimska, litewska. David Bowie, sprawdzę, czy jest. Można wpisać, ale ma być zgodne ze słownikiem entonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego. No dobrze, jeżeli w takim razie nie mogę podać, że marsjańska, zwłaszcza, że nie mam tej pewności, z której planety pochodzę, to pozostanę jednak przy Polsce. Coś po marsjańsku umiesz powiedzieć? Oj, chyba jeszcze nie wiem, że umiem. Czyli nie, chyba nie. Szyk zabrzmiał po marsjańsku, więc pytanie, jakim językiem zazwyczaj posługujesz się w domu? Znowu ze słownika można skorzystać. Ponieważ wynika to tak, że z wszystkich wcześniejszych pytań jak najbardziej porozumiewam się w języku polskim. Michał Kirmuć, prowadzący w tonacji trójki oraz wieczorny przegląd myśli, już coraz bliżej spisania się na stronie spisgov.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. A nasz trójkowy rachmistrz spisowy wróci jutro w porannym programie Pora na Trójkę. Zobaczymy, kogo tym razem przydyba. Elektryczne męskie granie orkiestra w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz na zegarze 6:19. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej schrobię stół. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny te. 21 minut po szóstej. Asteroidy mijają Ziemię. Jedna minęła wczoraj, a dwie pozostałe przelecą obok naszej planety już w najbliższą sobotę. Szanowni Państwo, duże jak wieża Eiffla asteroidy nie są groźne dla Ziemi. Tu od razu uprzedzam wszystkich tych, którzy boją się scenariusza z filmu Armagedon. Planetoidy przelecą obok Ziemi w odległości 5 milionów kilometrów. W ubiegłym tygodniu podobne minęły nas w odległości 27 tysięcy kilometrów. Zdaniem ekspertów z NASA to są tak spore odległości, że zagrożenie jest żadne, a planetoidy, które pojawią się w sobotę, są wyjątkowe ze względu na swój spory rozmiar. No przypomnę, rozmiaru wieży Eiffla. Do tego tematu wrócimy w porannym programie Pora na Trójkę. Porozmawiamy z doktorem Piotrem Witkiem z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. No i porozmawiamy też o tym dzisiaj w programie, jakie są możliwe i były możliwe przewidywane scenariusze końca Ziemi, które w ogóle nigdy się nie spełniły. Bo to wiadomo, że co roku to jest inna koncepcja. 2012, 2000 rok, no to już było kilka możliwości. Teraz w sobotę będzie można zobaczyć, jak kolejna szansa na zagładę mija Ziemię w odległości 5 milionów kilometrów. Imelda May teraz w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia.

19 minut do godziny 7 w porannym programie Pora na Trójkę. Będziemy się teraz prasowali. Prasowanie w Trójce. Czyli po prostu przegląd prasy pod taką właśnie filuterną nazwą. Car sharing. Zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej. Car sharing nie będzie miał przywilejów w miastach, czyli na buspasy nie wjadą samochody spalinowe wypożyczane na minuty. Nie będzie też zwolnienia ich z opłat za parkowanie. Rząd wycofał się z tego pomysłu krytykowanego przez samorządy. Plany wprowadzenia przywilejów dla car sharingu, jak tutaj czytam, zarówno samochodów elektrycznych, jak i spalinowych, zakładał projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności Ministerstwa Klimatu i Środowiska, no ale zrezygnowano z tego na etapie konsultacji rządowego projektu. Usunięto z niego przepisy dotyczące właśnie carsharingu. Więcej na ten temat w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej, czyli tymi autami na minuty, tak jak był plan kiedyś, że wjedziemy sobie na drogi nasze, na buspasy, no to się nie wydarzy. Teraz będzie na temat filmu, proszę Państwa. Otóż... Kto pamięta ten utwór z filmu? To jest Mortal Kombat. Kiedyś wspaniała produkcja, dzisiaj budząca politowanie odrobinę, bo dosyć źle się ten film zestarzał. Jeden z pierwszych filmów zrobionych na podstawie gier komputerowych, czyli właśnie Mortal Kombat, powraca. Dostępne jest już 7 pierwszych minut filmu. Latające noże, przebijanie ostrym soplem, skręcanie tutaj różnych kończyn i tak dalej. Ekranizacja komputerowej gry, proszę Państwa, po 30 latach od premiery Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Sonya Blade, wszyscy oni wrócą. Pierwszy film, 95 rocznik, no nie zachwycił wtedy krytyków, ale nie miało to znaczenia. Widzowie tłumnie wtedy ruszyli do kin. Mortal Kombat 2 później, straszna katastrofa, ten film już zupełnie nie miał żadnego sensu. Gazeta Wyborcza dzisiejsza o tym właśnie donosi. Oczywiście 26 lat, nie 30 po premierze. Natomiast 30 lat od momentu premiery gry ten film się pojawi. Także pierwsze 7 minut już dostępne. Jak ktoś chce poczytać, to w Wyborczej, jak zobaczyć, to YouTube. Tymczasem przechodzimy do kolejnego tytułu prasowego Rzeczpospolita. Teraz w Rzeczpospolitej mamy również coś o elektromobilności, która nie wpłynie na szybką poprawę jakości powietrza. No niemożliwe. Jak o tym tutaj opowiadałem i nie tylko tutaj, to się ze mnie śmiali. Proszę bardzo, główną przyczyną smogu w polskich miastach są kopciuchy, wynika z wielu badań, w tym m.in. z najnowszego raportu European Clean Air Center. Wpływ na jakość ma także ruch komunikacyjny. Zdaniem ekspertów z Polskiego Alarmu Smogowego tylko nieliczne miasta prowadzą politykę związaną z walką z zanieczyszczeniami spowodowanymi nadmiernym ruchem samochodowym. Wymiana floty na pojazdy elektryczne będzie powolna i nie rozwiąże problemu smogu w krótkim czasie. Także, szanowni Państwo, więcej na ten temat w Rzeczpospolitej dzisiejszej. Bardzo obszerny artykuł. Na koniec wspominany przeze mnie już dzisiaj Super Ekspres, gdzie mamy pana Michała Wiśniewskiego znowu, ale jak wiśnia coś zrobi, to jest już na bogato od razu. Lider ich troje w dość specyficzny sposób dokumentuje przywiązanie do swoich partnerek, jak tutaj czytamy. No wziął, wytatuował sobie imię nowej żony, Poli. Na piersi sobie to wytatuował. No i co teraz, jak się rozwiedzie? Ale ja wiem co. Tam wystarczy dopisać parę linijek tekstu i się wszystko poskłada. Po prostu jak się pan rozwiedzie, to wokół słowa Pola trzeba napisać za jej Poli raksy twarz, każdy by się zabić dał i mamy temat rozwiązany. Będzie w razie czego, że to hołd dla zespołu Perfect. Nie ma za co, panie Wiśniewski. 16 minut do 7. Przegląd prasy wróci jutro. Śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Nie udaję. Wiem, że tak mi już zostanie. się znowu walczy sobie, tak jak lew by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko sobie tańczę. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Dwanaście minut do godziny siódmej. Mówimy dzisiaj od rana o tym, że w sobotę przelecą koło Ziemi w odległości, ogromnej odległości asteroidy, ale będzie je można zobaczyć z Ziemi. Doktor Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik mówi o tych planetoidach, które już wkrótce blisko Ziemi się pojawią. Blisko bardzo w cudzysłowie. Z trzech interesujących nas planetoid, jedna już przeleciała koło naszej planety. Jest mniej więcej wielkości hotelu Intercontinental w Warszawie. Minęła ona Ziemię w środę 21 kwietnia po godzinie 4 rano naszego czasu. Odległość między Ziemią a tą planetoidą była prawie 4 razy większa niż odległość Księżyca, co jasno wskazuje, że nie stanowiła ona dla nas żadnego zagrożenia. Dwie następne planetoidy miną naszą planetę w sobotę 24 kwietnia. Są to większe obiekty, ale nadal mają mniej niż 200 metrów średnicy, zaś odległość między nimi a naszą planetą będzie kilkanaście razy większa od odległości Księżyca od Ziemi. Może warto przypomnieć, że Księżyc krąży prawie 400 tysięcy kilometrów od naszej planety. Planetoidy bliskie Ziemi, takie jak te trzy, są pilnie monitorowane przez astronomów, jako że niektóre z nich rzeczywiście mogą się zderzyć z Ziemią i prędzej czy później pewnie się zderzą. Przykład tego, co może się wtedy wydarzyć, mieliśmy w 2013 roku, kiedy nad rosyjskim Czelabińskiem do atmosfery wtargnęła mniejsza planetoida o średnicy około 20 metrów. Powstała wtedy fala uderzeniowa, która uszkodziła kilka tysięcy budynków, a rozbite szkło z okien spowodowało obrażenia u ponad 1000 osób. Jeszcze większą katastrofą tego rodzaju była słynna katastrofa Tunguska z 1908 roku, kiedy większa planetoida około 100-metrowej średnicy eksplodowała nad rosyjską tajgą, powalając ponad 2000 km kwadratowych lasu. Na szczęście tym razem ta asteroida nas mija na tyle daleko, że nie stwarza żadnego zagrożenia, ale po godzinie siódmej wrócimy do tego tematu i przypomnimy sobie, jak wieszczyli niektórzy swego czasu koniec Ziemi w 2012 roku, planeta Nibiru, wykupowanie schronów w górach w RPA, tak, to prawdziwe historie. Mam znajomego nawet, który twierdził, że wtedy już był bliski kupienia schronu w RPA, bo na pewno Ziemia ulegnie zniszczeniu i dojdzie do zagłady. Tym wszystkim zajmiemy się po godzinie siódmej. Sprawdzimy też, w jaki sposób zobaczyć w sobotę te przelatujące asteroidy. 9 minut do siódmej. Teraz obywatel GC Paryż-Moskwa, 17.15 w programie trzecim Polskiego Radia.